Była. Bo ja sama chodziłam i zawsze to jest taki wzruszający moment. I teraz pani żegna pielgrzymów. Sierpień to jest zawsze taki miesiąc pielgrzymkowy. Tak. Widzę też dużo ludzi niepełnosprawnych na wózkach. Mamy jedną grupę biało-brązową, w której uczestniczą właśnie osoby niepełnosprawne już od wielu lat. Się cieszymy, bo to jest jakby szczególne też takie doświadczenie pielgrzyma. Z pielgrzymami z Gdańska rozmawiała Anna Rębas. To był Serwis Trójki. Prawie wszędzie termometry pokazują 30 stopni, tylko na Pomorzu, Podlasiu i Podkarpaciu 26. Po południu burze, padać i grzmieć nie będzie tylko wzdłuż wschodniej granicy. W nocy od 13 do 20 stopni i także burzowo w Małopolsce, na ziemi łódzkiej, w Wielkopolsce, na Kujawach, Dolnym Śląsku i na Pomorzu. Jutro kolejny upalny dzień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Niedzielne trójkowo-filmowo. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wciąż napływają prace na nasz 44. konkurs kolarski. Sprawozdania z rowerowych wypraw przyjmujemy jeszcze przez niecały tydzień. Kroniki muszą do nas dotrzeć najpóźniej w sobotę 2 sierpnia. To już naprawdę ostatni dzwonek dla tych, którzy dopiero teraz chcą ruszyć i zdążyć jeszcze ze sprawozdaniem. Kto przygotuje pracę w ostatniej chwili, powinien przywieźć ją osobiście lub poprosić o to rodziców lub znajomych. Wtedy na pewno dotrze w terminie. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. 29-calowe rowery z tarczowymi hamulcami są już w naszej redakcji. Pojedziemy na nich na finałowy rajd. Rozpocznie się w Warszawie, w Trójkowym Ogródku, gdzie zwycięzcy dostaną kolarskie stroje, kaski i okulary. Później czeka nas podróż z rowerami do Szklarskiej Poręby i wreszcie rajdowy finał na Ibizie. Poznaliśmy już pierwsze etapy tej hiszpańskiej wyprawy. Dziś o kolejnym odcinku. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Kolejny etap naszej wyprawy to kurort na zachodnim wybrzeżu Ibizy. To miejscowość Portinax i miejscowość, która słynie z trzech plaż przypadających na jeden kurort. Pierwsza, największa, to plaża Arenal Gros, którą widać od razu, jak tylko znajdziemy się w miejscowości. Jest ona naprzeciwko głównego przystanku autobusów. Druga, średnia, plaża Arenal Petit, taka bardziej prywatna, mniejsza, spokojniejsza. I trzecia, Playa Porto, która znajduje się na końcu głównej z kolei ulicy w tejże miejscowości. Domyślam się, że rowerami do plaż będziemy dojeżdżać, później zostawiamy nasze dwa kółka i idziemy pływać. I jak najbardziej, i będziemy rowerami jeździli od plaży do plaży. Każda z tych plaż to gama kolorów. Leżaki z kolorowymi materacami, parasole, barwni urlopowicze i ratownicy pilnujący i bezpieczeństwa, i porządku na tych plażach. Wody uderzająco przejrzyste, czyste, dlatego zobaczymy mnóstwo amatorów nurkowania. Zobaczymy mnóstwo małych promów, łódek, które tylko czekają na turystów, ażeby zawieźć ich do portu w San Miguel albo w San Antonio. Tutaj walory tych trzech plaż wykorzystali filmowcy. Tu, właśnie w Portinax, skręcono sceny do amerykańskiego filmu Południowy Pacyfik. A gdyby zdarzyło zdarzyło się tak, że ktoś z naszych uczestników będzie miał nadmiar energii, to ja zapraszam na wspinaczkę. Dosłownie, wspinaczkę. Na najwyższą latarnię morską Balearów. Gwarantuję zadyszkę, ale również zapierający w piersiach piękne widoki. Tak, ponieważ latarnia morska usytuowana jest na klifie, który praktycznie pionowo spada w stronę Morza Śródziemnego. Atrakcji i na tym odcinku wyprawy nie zabraknie. Nie zabraknie. Naprawdę bardzo polecam Ibizę na rowery. No a teraz 10 minut po 15. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Tak, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, jak zresztą w każdy poniedziałek po godzinie 15. Ta godzina jest dedykowana, poświęcona trasie Męskiego Grania. Sztygarka Chorzów za nami, jak było, to sobie powspominamy za chwilkę, a przed nami niezwykły, mam nadzieję, kolejny wieczór, niezwykłe kolejne popołudnie w Warszawie 2 sierpnia. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. przyznam, że to jest bardzo trudne wyzwanie dla mnie również, bo kompletnie nie jestem w stanie przewidzieć tych emocji, które będę miał w sobie, zapowiadając ten koncert w najbliższą sobotę. Muzycy zespołu Republika i goście specjalni wykonają podczas męskiego grania płytę, zagrają płytę Nowe Sytuacje, debiutancki album Republiki. To jest sytuacja absolutnie niezwykła i zupełnie nie wiem, proszę mi wierzyć, nie wiem, jak mam się do tego przygotować, czy zabrać jakieś specjalne fanty, jakieś specjalne rzeczy, pamiątki, które o Republice przypominają, czy wnieść je wszystkie, czy tylko może jedną na scenę, co powiedzieć, ale właściwie od 2001 roku, od grudnia, no może poza jednym wyjątkiem, takich koncertów nie było, dwoma wyjątkami, bo w grudniu ubiegłego roku był ten pierwszy koncert Nowych Sytuacji w Toruniu, w klubie Odnowa oczywiście. Widziałem to, słyszałem to i proszę mi wierzyć, petarda. Jestem bardzo ciekawy, jak na tej wielkiej scenie, na tej pięknej scenie męskiego grania to wszystko zabrzmi. No a fakt, że to będzie cała płyta, tylko jakby potęguje emocje, bo przecież takie rzeczy nie dzieją się często i właściwie po tym roku podejrzewam, że się już nie zdarzą. Być może w roku przyszłym jeszcze coś w związku z drugą płytą Nieustanne Tango, ale jeśli chodzi o Nowe Sytuacje, to będzie tyle. I ten jeden ważny element, o którym nigdy nie zapominamy, nie wolno, tak, to jest dobre słowo, nie wolno tego koncertu zapowiedzieć jako Republika. Trzeba ten koncert zapowiedzieć inaczej, bo przecież od grudnia 2001 roku koncertów, w których biorą udział muzycy tego zespołu jako Republika, nigdy nie zapowiadamy i myślę, że tej tradycji stanie się zadość trochę smutnej, ale z drugiej strony bardzo ważnej. To w Warszawie w najbliższą sobotę męskie granie, czwarty przystanek i niesłychane rzeczy artystyczne, muzyczne, przyjacielskie, myślę, że też i mentalne, duchowe nas czekają. I w związku z tym... Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. I w związku z tym cztery podwójne karnety do wygrania. Oczywiście konkurs 73533 to numer. To trochę być może dziwne, że od takich spraw przechodzę do takich spraw porządkowych, no ale te numery muszę Państwu przypomnieć, to mój obowiązek. 73533 to numer. Zadanie na dzisiaj, twórcze, jakie może być? Proszę napisać w związku z tym, o czym mówiliśmy między innymi z Zofią Sylwin przed godziną 15, jaki Państwa zdaniem powinien być rock'n'rollowy hymn Warszawy i dlaczego? 73533, koszt jednego SMS-a 3,69 zł, regulamin na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Cztery podwójne karnety na najbliższe męskie granie do Warszawy czekają. Mam informację od organizatorów, też niezwykłą, że właściwie bilety do Warszawy są już sprzedane, a kończą się, i to naprawdę się kończą, bilety do Żywca i do Wrocławia. W związku z tym prosimy o uwagę i szybką reakcję. No to już, konkurs poszedł. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, i w studiu zespół, który nie za bardzo jest oddalony od Republiki, od koloru, czy kolorów biało-czarnych, od tych ukośnych pasów, bo przecież w Sopocie, kiedy było nowe męskie granie 28 czerwca, oni tam wykonali utwór Moja Krew. A teraz są już po swoim koncercie na męskim graniu w Chorzowie, na Sztygarce, zespół The Freuders. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Witam serdecznie. No pytanie może być najprostsze. No i jak? Bo to już dwa dni minęły. Nie chcę uzyskać od Was odpowiedzi tylko takiej, żeby ona pasowała na antenę, żeby zmieniło się wszystko, zmieniło się nasze życie, ale mam nadzieję, że przynajmniej coś się zmieniło. Coś malutkiego. Co? Ja przede wszystkim, żeby nie brzmiało tak, żeby pasowało do anteny, muszę wspomnieć o tym, że jestem niesamowicie zadowolony z organizacji tego koncertu w Chorzowie, bo o innych się nie mogę wypowiedzieć, ponieważ dostałem od obsługi technicznej piec, jaki chciałem. Był Roland Jazz Horus 120. Tego pieca nie widziałem od dobrych 3 lat. Jego ceny są spore. Jeszcze go nie mam, ale będę miał i niesamowicie mnie to rozluźniło, jak tylko ten piec dostałem i zobaczyłem go na scenie. Olek, muszę ci powiedzieć, że ta obsługa techniczna to cuda czyni, ponieważ ja za każdym razem, to taka ode mnie uwaga, za każdym razem jak się zaczyna koncert, mamy tam kilkanaście minut przed tak zwaną rozbiegówkę, jak wchodzę do chłopaków na zaplecze i dostaję swojego Elvisa, to za każdym razem jestem im wdzięczny, że on jest, że się nic z nim nie stało. Nawet ostatnio złożyłem im taką propozycję, nad którą muszą się chyba zastanowić, żeby Elvis był u mnie na stałe, no ale to zobaczymy. Cieszę się w każdym razie. Dobrze zagrał? Piec? Bardzo, bardzo dobrze. Nawet Jacek to słyszał. I na Jacek pochwalił. Ja pochwaliłem, tak, tak, tak, to prawda. Mimo to... Na pewno trzeba podziękować całej ekipie, jak i głównie chyba wydaje mi się, że Dorocie, której nie miałem szansy podziękować na miejscu, więc Dorota, dziękujemy ci za całe zorganizowanie nam wszystkiego, co potrzebowaliśmy, więc... Dorota to nad wszystkimi zespołami, zwłaszcza tymi młodymi, rozpościera taki swój parasol ochronny. Jak już Dorota gdzieś jest w pobliżu, to nic nie może wam się złego stać. No więc tak, my się spotkaliśmy w ofensywie dzień wcześniej na Sztygarce, kiedy jeszcze było pusto, a później następnego dnia już było pełno. Ja wiem, że wy zostaliście na koncercie. Czy do końca? Tak, tak. Na wszystkich koncertach byliśmy, byliśmy na jednej próbie dźwięku i na wszystkich koncertach później. Mhm. No to proszę o wasze wrażenia. Najpierw, jeżeli chodzi o wasz występ. Wow, no przede wszystkim taki prozaiczny, niesamowity stres, kiedy już weszliśmy na tą scenę po tym całym takim zabieganiu technicznym, kiedy już tam na niej staliśmy i zaczęliśmy grać nasze utwory, które przecież nie tak dawno temu graliśmy w salce prób i nikt ich nie słyszał i nagle mieliśmy szansę zaprezentować się przed taką publicznością. No to był po prostu stres. Niemniej już przy długim utworze, jeśli dobrze pamiętam, Jacek w amoku gry na perkusji, bo Jacek się nigdy nie stresuje i po prostu robi swoje, spadł mu talerz. To była, jak dla mnie przypomniały mi się wszystkie filmy, które oglądałem z Nirwaną, kiedy tam te talerze leciały, te wszystkie piece i taka sytuacja, w której wlatuje techniczny. Jacek w ogóle nie przejął się tym, że ten talerz tam spadł w dół. Są jeszcze dwa następne. Są dwa następne, miał na czym grać, ale on się wtedy do mnie tak uśmiechnął, ja do niego wtedy tak emocjonalnie krzyknąłem, złapaliśmy porozumienie i cały stres totalnie zszedł i jedyne, co możemy zarzucić temu całemu występowi, to to, że tak krótko. Aha, no bo to jest jakieś tam zadanie. Zadanie jest też trudne dla młodych zespołów, które rozpoczynają każdy koncert męskiego grania, bo właściwie ludzie napływają, prawda, pod scenę. To moim zadaniem jest na początku zaprosić ich wszystkich, żeby byli bliżej. No a Jacek jeszcze dodatkowo na tym koncercie, a propos Nirwany, taki słynny wers Entertain Us. Próbował bawić publiczność tymi sztuczkami swoimi wszystkimi, z pałeczkami perkusyjnymi. Była jeszcze na próbie ćwiczona alternatywa tego, że Jacek będzie wstawał w bridżach i biegał wokół perkusji, niemniej uniemożliwiło mu brak miejsca wolnego, żeby biegać wokół perkusji. Tak, chyba. Tak, ale jeden bridż wydłużyliśmy dwukrotnie i kilka razy na próbie wyszło, także jeszcze trochę i myślę, że będzie mi dodatkowe feature'y do koncertu. Drodzy Freudersi, no to żebyśmy tylko nie rozmawiali, żebyśmy to też ilustrowali muzyką, bardzo proszę, sam początek waszego koncertu występu w Chorzowie. Thank you. sam początek koncertu w Chorzowie w ostatnią minioną sobotę. Kompleks Sztygarka pod szybem prezydent zespół The Freuders CSI. Bardzo dziękuję po raz kolejny chorzowskiej publiczności, bo proszę pamiętać jedną rzecz. My nie potrzebujemy błyskotek 1001 drobiazgów, żeby państwa mamić na tych koncertach. My chcemy też spowodować, i to jest absolutnie świadome działanie, żeby ci, którzy stoją pod sceną, którzy słuchają koncertów, którzy je oglądają, żeby też czuli się kolejnym zawodnikiem tej drużyny. To nie ma być granica jakaś wytyczona między sceną. Oczywiście są barierki, no są jakieś tam sytuacje techniczne czy logistyczne, ale tak naprawdę tak sobie zamarzyłem od właściwie pierwszej edycji, żeby wypełniając tę rolę inspicjenta na scenie, żeby spowodować, żeby publiczność była po prostu z nami wszystkimi i my z nią w jednym, naprawdę w jednym gangu. I żeby to było spontaniczne i żeby to było fajne. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Karolinie, która wywołana na scenę pięknie powiedziała o tym, że muzyka ma jednoczyć, sklejać, że jest na tym koncercie z przyjaciółmi i że na inne festiwale również właśnie w takiej bandzie fajnej jeżdżą. I to jest właściwie najważniejsze, żeby przeżywać takie emocje, przeżywać takie koncerty wspólnie. No i przy okazji Karoliny też bardzo serdeczne pozdrowienia dla całej klasy 6B, bo później z nimi się poznaliśmy po koncercie i było bardzo, bardzo fajnie. Chciałem powiedzieć, że ciastka owsiane i różne bardzo dobre. The Freuders. No więc tak. Trochę niedoskonałości, co sami przyznajecie, w waszym koncercie było i nie ma się czego wstydzić. Absolutnie nie ma się czego wstydzić. Takie rzeczy zawsze wychodzą, zawsze będą wychodzić i one zawsze w jakiś sposób będą atrakcyjnie definiować chyba tę różnicę między nagraniem, które realizuje się w studiu, które później się publikuje w takiej bardzo obrobionej formie doskonałej, nazwijmy to, niż wtedy, kiedy wychodzi się na scenę, prezentuje się jakiś utwór i pojawia się nagle mnóstwo czynników, na które człowiek tak na dobrą sprawę może nie mieć nad nimi kontroli i które właśnie charakteryzują później tę muzykę. Ja powiedziałeś coś o tacie Wojtku, tak? Tak, tacie Wojtku. Tutaj temat pana Wojtka Waglewskiego pojawia się po raz kolejny. Chodziło mi o to, że właśnie to takie lekko niewygodne pytanie pod tytułem jak koncert, jak wrażenia, jak emocje, to wszystko można by było streścić w sformułowaniu super, fajnie albo nie udało się. I ja po naszym koncercie, mimo tego, że byłem niesamowicie z niego zadowolony, byłem dumny z siebie, byłem dumny z chłopaków i bardzo się cieszyłem, to będąc uczestnikiem kolejnych koncertów, tuż przed koncertem Waglewski pisze Madę, puściłeś fragment wywiadu z Wojtkiem Waglewskim, gdzie on, ja teraz to trochę tak skompresuję, powiedział, że to jest właśnie charakterystyka tej muzyki, tego typu muzyki, którą wspólnie prezentujemy, czy my jako The Freuders, czy on trochę w dalszej skrajności jako Waglewski ze swoimi wszystkimi projektami, że to właśnie ma różnić live'y od singli, od płyt. W tym jest charakterystyka. Tego się później słucha i to cechuje później te utwory. No tak, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, słuchajcie, a myślę, że postaramy się o to, żeby był czas na to, to tę wypowiedź chciałem przypomnieć, bo ona mi się wydała bardzo ważna. Przesłuchiwałem taki wywiad z Wojtkiem sprzed dwóch lat. No może nawet nie dwóch lat, ale te słowa wydały mi się bardzo ważne, bardzo istotne. Tymek, mieliśmy zagrać dwa pierwsze utwory. Dzięki twojej sugestii zmieniliśmy na ten przedostatni. Dlaczego? Przepraszam, dlatego, że z mojego punktu widzenia cały ten koncert, owszem, oprócz kwestii jakichś tam technicznych, bardzo mocno kipiał emocjonalnie. Przyznam, że był to numer, w którym najbardziej poniosły mnie emocje i już od pierwszego numeru stwierdziłem, że totalnie dam się ponieść. Tak jakby widziałem, że to spełniało swoją rolę, dlatego że wbrew temu, że nasza muzyka nie jest jakaś może pozytywna, nie jest może do słuchania na co dzień, do robienia omleta. Natomiast ludzie podchodzili pod scenę i rzeczywiście widziałem, że dawali się wciągać w tą grę, nazwijmy to, w te wszystkie emocje. A trochę samospełniającą się przepowiednią była dość specyficzna dedykacja. Tak, to zaraz usłyszymy, bo w tym głosie, tak, w sposobie, w jaki to mówisz, też jest właściwie mnóstwo rzeczy, może nie do opowiadania, ale do zrozumienia. Chciałem wam powiedzieć, że ja zapomniałem o jednym zdaniu, chodziłem sobie wokół sceny, tam myśląc nad zapowiedziami w Chorzowie i zapomniałem o jednym zdaniu, które nadrobię w Warszawie. Bo chciałem tej publiczności powiedzieć, mogę wam tylko obiecać jedno w imieniu artystów, co dostaniecie z tej sceny. Tylko właściwie dwie rzeczy. Pot i emocje. No i był gdzieś tam taki moment, kiedy my się z Dorotą Harasimowicz, która zajmuje się też sprawami logistycznymi i całą organizacją między innymi Młodych Kapel na Męskim Graniu, udaliśmy pod scenę na koncercie zespołu Męskie Granie Orkiestra. Właściwie zachowywaliśmy się jak nastolatkowie. Stu krzycząc, nie wiem, skacząc, uśmiechając się do siebie, ale w momencie, kiedy Olaf Deriglasow wykonał utwór Misiowie Puszyści jako wokalista, pomyślałem sobie, że nie bez przyczyny mówimy o nim często. Bestia! No bo to coś takiego było chyba, prawda? To jest ten numer, który od tamtego koncertu mam go cały czas w głowie i naprawdę już w domu nie wytrzymują, kiedy odtwarzam go po raz 20, bo bum tarara, ten refren, no... Ekstra. Super. Freudersi, kochani, to co, dwa utwory gramy? Tak. Oczywiście. Dwa ostatnie. Dwa ostatnie utwory zespołu The Freuders z Chorzowa i jeszcze wcześniej będą słowa przed piosenką. Ten kawałek chciałbym zadedykować kobiecie, która walczyła do końca. There's silence walking through a empty room, broken my resistance. Mirror of the blood I've lost on you. What if I should I still pretend? What if I? What if I start another myself? Sins of all our hats, beyond us, beyond them. Those sins of all our hats, beyond us, beyond them. Those sins of all our hats, beyond us, beyond them. Beyond! We'll be right back. posłuchajcie, to jest ostatni numer. Nazywa się dość zuchwale. Nazywa się Shitty Ending. Dzięki. My też dziękujemy The Freuders. Dwa kolejne utwory, Shitty Ending przed chwilą i Seven Sins z Chorzowa, z koncertu Męskiego Grania. Czy my możemy uznać, że początek został zrobiony? Może kolejny początek w waszym przypadku, ale zawsze jakiś tam. Chyba tak jak teraz tym powiedziałeś, to tak sobie myślałem, że chyba jesteśmy bardzo całkiem nieźli w te klocki pod tytułem Nowe Początki. I ten zdecydowanie należał do kolejnych i myślę, że do najważniejszych, ponieważ cała sytuacja związana z Męskim Graniem dała nam niesamowitego kopa. To była masa przemyśleń, super ekstra godziny prób w salce, nowe kompozycje, nowe przemyślenia i coraz bliżej płyty. Maciek Witkowski, ja tobie też dziękuję bardzo za to, bo kilka razy ten utwór odtwarzałem, ale dziękuję za to, że w imieniu Freudersów byłeś jednym z muzyków zespołu Po Jednym Orkiestra w Sopocie. Tak, to było na pewno niezapomniane doświadczenie, zwłaszcza, że widziałem tych ludzi po raz pierwszy w życiu. No i rzeczywiście udało się to w takim stopniu, w jakim się udało, ale doświadczenie było niesamowite i rzeczywiście wszyscy potem przybijali piąteczki. Piotr Grybicki powiedział do mnie: posłuchaj, Stelmach, jak będziesz robił takie kolonie spontaniczne, to zobaczysz, ale fajnie, że się to udało po prostu, że wykonaliście utwór spontaniczny, który... Ile powstawał ten kawałek razem? Trzy dni? Coś tak. Tak mi się wydaje, że 3 dni. Super. Czy wy macie zawsze tak, że w takich momentach, czy wywiady, czy jakiekolwiek okazje pojawiacie się zawsze razem? Bo to fajny gang, Jacek, tak, jest. Tak, ale to w sumie ten gang taki, jaki jest teraz, istnieje w sumie jakiś miesiąc może? Tydzień przed Męskim Graniem, nowym Męskim Graniem, czyli w Sopocie, mieliśmy swoją pierwszą wspólną próbę i tak wyszliśmy do Sopotu, dojechaliśmy, tak sobie powiedzieliśmy, no wyjdzie jak wyjdzie. No wyszło dobrze, zagraliśmy potem w Chorzowie, więc staramy się cały czas trzymać w miarę w tym gangu. Panowie, ja wam chcę powiedzieć jedno i państwu też, że to nie jest akcja czy sytuacja obliczona tylko na to, żeby zespół ładnie opakować, taśma z przodu, taśma z tyłu, jak to się w radio mówi, żeby zespół zagrał koncert i już, i tylko tyle, tak? I żeby nic więcej nie mieć z zespołem wspólnego przez kolejne miesiące czy lata. W związku z tym ja wam obiecuję, że ciąg dalszy będzie, chociażby na trójkowej antenie. Proszę was cały czas, tym razem już przez radio, żebym miał więcej narzędzi do tego, żeby o zespole mówić, zespół prezentować, czyli jakieś nagranie jeszcze proszę mi zgrać albo nagrać. No i co, by wszystkiego dobrego w związku z pracą nad płytą. Dziękujemy serdecznie. Przyda się. Dzięki. Freuders. The Freuders. Aha, jeszcze z premedytacją namawiam państwa, jeśli państwu się spodobało, żeby odwiedzać ich gdziekolwiek w internecie, chociażby na Facebooku ich profil i żeby dodawać lajków, bo tego młode zespoły potrzebują. Będziemy to robić w sposób absolutnie taki, świadomy i z premedytacją namawiać do takich odwiedzin i do zapoznawania się z ich twórczością. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że być może ta poprzednia moja wiadomość na temat tego, co się działo między publicznością a artystami, nie była do końca zrozumiała, bo Karolina, której słowa cytowaliśmy, została przeze mnie wyciągnięta z publiczności na scenę i proszę się spodziewać podobnych akcji również i w Warszawie, i we Wrocławiu, i w Żywcu, no bo przecież jesteśmy jednym gangiem. Znakomity występ w Sopocie. Znakomity występ w Sopocie. Faceta, który mentalnie nie bierze jeńców i bardzo trudno o nim powiedzieć, tak jak mówiłem to ze sceny, zapowiadając jego koncert. Bardzo trudno o nim powiedzieć, że to człowiek z tak zwanej branży muzycznej, bo no niby w branży jest jedną nogą, ponieważ tworzy, wydaje płyty i to wszystko dzieje się w taki sposób jak u innych, a z drugiej strony jest to absolutnie autonomiczna, samodzielna i niezależna jednostka. Paweł Sołtys i Pablo, Paweł i Ludziki. No to teraz. Śpiewać jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu,

zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Przed zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Przed zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Przed zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Tarara, bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara. Utarara, utarara, utarara, utarara. Utarara, utarara, utarara, utarara. Utarara, utarara, utarara, utarara. Szef zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Szef zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Szef zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Tarara, bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara. Bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara. Bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara. Tarara, bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara. Ależ to jest ogień niesamowity, proszę Państwa. No chociażby to jest jeden z powodów, dla których warto się wybrać na koncert w Chorzowie, o czym pewnie porozmawiam z muzykami zespołu Deserter. Znakomity ich koncert. Nie mogli dzisiaj być w studiu, ponieważ mają zgrywanie nowej płyty. To jest bardzo ważny proces i bardzo ważny czas dla artysty. Ale przyznam szczerze, że po raz pierwszy widziałem Deserter w akcji i obserwowałem ich nie od strony ważnych słów, ważnych tekstów czy manifestów, chociaż również też, ale też od strony technicznej. Jak ta punkowa maszyna funkcjonuje i tam jest naprawdę wszystko pięknie zagrane w punkt. Musi się zgadzać. No a że było pogo pod sceną, takie małe nawet, ale było. Jednak to już zupełnie inna sprawa. Znakomity również koncert wkrótce na temat Desertera. Więcej i więcej. I wypowiedź pana Wojtka, oczywiście Wojtka Waglewskiego, na temat koncertów, improwizacji i tego wszystkiego, co się powinno dziać między muzykami na scenie, to jeszcze sobie zostawimy na kolejne spotkanie, bo jest dosyć długa. Dzisiaj już nie starczy nam na nią czasu, ale obiecuję wkrótce to wszystko ponadrabiać. No to proszę państwa, teraz bardzo miły moment. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Pytaliśmy o to, właściwie prosiliśmy, żeby państwo napisali swoje propozycje rock'n'rollowych hymnów dla miasta Warszawy. I dlaczego to ma być ten, a nie inny utwór? Jedyny i najpiękniejszy hymn o Warszawie to niezmiennie Sen o Warszawie Czesława Niemena. Nie napisano jeszcze piękniejszej piosenki o moim mieście. Jeśli wersja rock'n'rollowa, to może Wilki pani Kasia. Właściwie każdy kawałek z płyty Powstanie Warszawskie zespołu Laocze powinien być ostry w brzmieniu i kojarzyć się z historią stolicy. Mój typ to godzina W. Jarek... Tak, z Piaseczna. Zapraszamy bardzo serdecznie na koncert. Warszawa, zespół Tila. Piosenka historyczno-pijacko-miejsko-miłosna dla mieszkańca Trójmiasta. Esencja stolicy. Łukasz z Gdyni. Łukasz, to w takim razie będziesz miał długą drogę do pokonania, ale mam nadzieję, że się uda. I jeszcze jedna propozycja od Grzegorza z Warszawy. Ma nam oddech szczura, bo nogi, setki nóg w ciągłym, niestety jeszcze, wyścigu. Zapraszamy was bardzo serdecznie na koncert. Na koncerty Męski Graniec zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No a w najbliższą sobotę i Kasia Nosowska, i Molesta Evenement, i muzycy Republiki grający płytę Nowe Sytuacje i mnóstwo innych atrakcji. Wiem, że będzie pięknie. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Stelmach, dziękujemy, a jeszcze Agnieszka Łukasiewicz za kolejne nasze wspólne spotkanie. Pa, pa. Na koncert Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Arbuzy na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 99 groszy za kilogram. O walorach arbuzów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Arbuzy doskonale orzeźwiają. Należy je przechowywać w temperaturze pokojowej i schładzać tuż przed podaniem. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, soczyste arbuzy. Jedynie za 99 groszy za kilogram. Arbuzy teraz tylko 99 groszy. Co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam państwa. Poniedziałek, 28 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nowe sankcje wobec Rosji i oligarchów powinny zostać szybko wprowadzone, powtarza szef polskiej dyplomacji. Dostarczali i nadal niestety dostarczają zaawansowanej broni tak zwanym separatystom. O godne uczczenie powstańców warszawskich razem apelują władze Warszawy i kombatanci. My tej wolności nie wywalczyliśmy, ale to był przekaz, że o wolność trzeba walczyć. Co roku w wakacje schroniska dla zwierząt pękają w szwach, bo właściciele, chcąc wyjechać, porzucają swoje psy i koty. Nie traktujmy tych zwierząt jak zabawki. To Rosja odpowiada za katastrofę malezyjskiego samolotu nad Ukrainą, powtarza minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i podkreśla, że jak najszybciej należy wprowadzić kolejne sankcje. Gdyż odpowiedzialność za tą tragedię ponoszą ci, Federacja Rosyjska, którzy dostarczali i nadal niestety dostarczają zaawansowanej broni tak zwanym separatystom, wśród których też dowódcze i kierownicze funkcje sprawują obywatele rosyjscy. Za pół godziny w Brukseli unijni ambasadorowie będą rozmawiać o rozszerzeniu czarnej listy Rosjan z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi kontami. Wcześniej nie byli to czołowi politycy i wojskowi, ale raczej drugi garnitur. Teraz sytuacja jest inna. Pojawił się pomysł, by zmienić przepisy i wziąć na celownik rosyjskich oligarchów, którzy wspierają finansowo władze w Moskwie i czerpią korzyści na destabilizacji sytuacji na Ukrainie i na aneksji Krymu. Unia do tej pory była podzielona w tej sprawie. Czy możliwa jest teraz jednomyślność? Niektórzy mówią, że po katastrofie malezyjskiego samolotu łatwiej będzie o zgodę. Komisja Europejska nie chce spekulować, mówi jej rzeczniczka Maja Kocijęcić. Prace nad rozszerzeniem czarnej listy trwają dzięki zmienionej podstawie prawnej, ale nie jestem w stanie przewidzieć, jaką ambasadorowie podejmą decyzję w tej sprawie. Jeśli dziś będzie zielone światło dla objęcia rosyjskich oligarchów sankcjami, to raczej nie poznamy od razu ich nazwisk. Niewykluczone, że kraje członkowskie będą jeszcze prowadzić negocjacje w tej sprawie. Jeśli natomiast chodzi o sankcje gospodarcze, to dyskusja rozpocznie się jutro. Podobno decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca lipca, czyli jeszcze w tym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem z analizy rejestratora lotu malezyjskiego Boeinga wynika, że został trafiony odłamkami pocisku. Przyczyną katastrofy była gwałtowna dekompresja wywołana eksplozją, podała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Czarne skrzynki malezyjskiego Boeinga są w Wielkiej Brytanii. Analizą nośników zajmują się międzynarodowi eksperci. 12-latek przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Do wypadku doszło w miejscowości Wielątki niedaleko Węgrowa na Mazowszu. Do wypadku doszło dziś rano. Chłopiec sam jechał ciągnikiem z przyczepą. Na jednym z zakrętów stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Ciągnik przewrócił się i przygniótł nastolatka, którego helikopterem przetransportowano do jednego z warszawskich szpitali. 12-latek może mówić o wielkim szczęściu. Jak udało mi się ustalić, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, choć ma poważnie uszkodzoną rękę. Jeśli okaże się, że jechał ciągnikiem za wiedzą i zgodą rodziców, mogą oni usłyszeć zarzut narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika też, że pojazd nie był zarejestrowany i ubezpieczony. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Władze Warszawy i kombatanci wspólnie apelują o spokój i godne uczczenie powstańców. 1 sierpnia to wyjątkowy dzień i wyjątkowa rocznica, podkreśla prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zwracamy się do mieszkańców Warszawy, aby jak co roku 1 sierpnia w godzinę W uczcili minutą ciszy pamięć o powstańcach warszawskich. W tym roku obchody będą miały nadzwyczajny charakter. Świętujemy bowiem 70. rocznicę wybuchu powstania. Uczcijmy wspólnie pamięć o jego bohatera w zgodzie i spokoju. Dla powstańców 1 sierpnia jest wyjątkowy, ale warto, żeby inni też pamiętali, mówi Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Współczesne pokolenie od 25 lat dziwiłoby się, jak to można nie mieć wolności, a starsze pokolenia patrzą na to trochę inaczej. My walczyliśmy o wolność. My tej wolności nie wywalczyliśmy, ale to był przekaz do następnych pokoleń, że o wolność trzeba walczyć. Pierwsze uroczystości rocznicowe odbędą się już jutro na Żoliborzu przy kamieniu poświęconym żołnierzom żywiciela. Co roku temat powraca, choć co roku miłośnicy zwierząt apelują. W wakacje schroniskom przybywa lokatorów, bo wtedy niektórym pies czy kot przeszkadzają w wakacyjnych wojażach. Na przykład do rzeszowskiego schroniska Kundelek trafiło już 104